Book 2 19 19 19 في المطبخ w kuchni w kuchni عندك مطبخ جديد masz nową kuchnię masz nową kuchnię ماذا تريد أن تطبخ اليوم؟ Co chcesz dzisiaj ugotować؟ Co chcesz dzisiaj ugotować؟ أتطبخ بالكهرباء أو بالغاز؟ Gotujesz na kuchence elektrycznej czy na gazie؟ Gotujesz na kuchence elektrycznej czy na gazie؟ هل أقطع البصل؟ Mam pokroić cebulę? Mam pokroić cebulę? Hel uqashir al-batatis? Mam obrać ziemniaki? Mam obrać ziemniaki? Hel aghsul al-khas? Mam umyć sałatę? Mam umyć sałatę? Ayn al-kabbayat? Gdzie są szklanki? Gdzie są szklanki? Ejna suhun? Gdzie są naczynia? Gdzie są naczynia? Ejna al-mala'iq wa sakakin? Gdzie są sztućce? Gdzie są sztućce? A andak fattahat 'ulab? Masz otwieracz do puszek? Masz otwieracz do puszek? A andak fattahat qanani? Masz otwieracz do butelek? Masz otwieracz do butelek? A andak muftah lil fallin? Masz korkociąg? Masz korkociąg? A tatbukh ash-shuraba fi hadha al-qadar? Będziesz gotować zupę w tym garnku? Będziesz gotować zupę w tym garnku? A taqli samak fi hadhihi al-miqla? Będziesz smażyć rybę na tej patelni? Będziesz smażyć rybę na tej patelni? A tashwi al-khudar ala hadhihi ash-shawaya? Będziesz opiekać warzywa na tym grillu? Będziesz opiekać warzywa na tym grillu? Ana ujahhiz tawilat as-sufra. Ja nakrywam do stołu. Ja nakrywam do stołu. Huna as-sakakin wash-shukat wal-mala'iq. Tu są noże, widelce i łyżki. Tu są noże, widelce i łyżki. هنا الكبايات الصحون والمناديل Tu są szklanki, talerze i serwetki Tu są szklanki, talerze i serwetki